چی؟ بیروکیشی دوزخانه او بیروکی چی گورم؟ دویست با میزه چی زور بیزه تا او خوب توانیم بسر دونگفلی ده سال بین بجوری زنیرکانی من بی جماره بی سوسار تگای اوه سیرکه او باخته که دویست ابتی نسر او تیایا پاشانیش گردو خاشی بکن دواتریش او شهره لناو ببند دویست هر ایستا دست بیبکن کد بفیرون مدن هر باو شیوه ایمه گلاین دای زر لناو دبین من ظلیم لوا گورم براکی او تر بجیران مامالو نقی کورا بچاوان خان مکم استا اونده بسا ها؟ دایسکی سیوی ساندی بکا داوای دایکی دکات بلان ساندی گوره بوا ایوانی ها سیر که چند زیره که سیر که خوش هز بخیزان بکن منی زد خوش اوکاتی باوکم للایا باو بونی هوا من لمیجا که هزو توانی خوم تاخی نکردو تا براست دایسکی پیتون بیاین لگل او دابروین تا خوب بتوانم دایسکی یارمتی ری بدم خوبت بستری کارو قصر لگل دایسکی دکی استاد اتسیم بابا کم دولیم نه بیشویک نهلم این کارو لگل اوی چو پوچه یاری بکد بیشویک نهلم نهلم نجان بابی تو بزن چیلی دکم پیچشتیشی نخوز روی دابی چی روی داو ای کارو باشه لگه دای چی نچه داره لو ایش کردنه ها پیم بله با چی نچه پیم بله دایسکی کاری خوی دکات هرگیز کارکانی پیشگوی نخار کارکانی دایسکی جوانا فراموشی دیدانی ها داوه لیه بردن دکم نم زانی با درزی ایش پیاوا ادیم لیه رستکم چی ها باز بین باب تنیا بیم داوه لیه بردن دکم کدو اکاوتون دایسکی پیویست تو بلینی خود ببارزی و به هنیش دبی بچی لگل اسپکان مشق یا پیم که تو لگل یام بی باشه ببورسی جیب دکوره اگر بجی من دکی او چی زموی اقدام دکم و لناو دبم دوی لبردن دکم گورم بجی نیزدانی عرکانی ایما او بفرکه لسر چی اکان حال دکات و دبیت زیریانه چی زور گوره زیریانه چی بفراوی ایما بخت چی باش منه یا بو ایمه باشتره اوان ایمه نبینن برا چی؟ اوان ناو دادسن اگر شتیشی روی داوه و تدبختم هیا هرگیز مگر ایوه بله بزوی بباشی چاوده ای دکم گویم کشو هوا هشتا خیاب دبه پیوست دستای منکوات چاوده ای او آمه یب کن گای تک چی دوا کارکان من دوسته منی هیوان مای امرو دایشی نتید با مشق کردن ندروه سون که کشکه زور سرده منیش حزده کم بلام خود دام بیده ناسی دام بی کسیشی زوی بیزاکه هایگیش وزیر نانید من نیلم امرو به هیچ شوی کار بکر دایسک سون که من دودلم لکاته کم لسر ایمه اوی بباشی چاو دیری بکیم واب زنم ده پرسن کوا با چی با کشه ده چی نداره و دبی همو تام بزنن کوا ایمه ده چی نسر او چی آیا ایا دبی کشکا ناخوش نبید سیر کن و او چشکا و کروش وایا امرو روشی اوی کوا امرو بکن اجالکان ببنه دروا و مشقیا پی بکنو سربست یا بسان باشر خواتان لگال دبی نم بزان چنکن دی استاج برالابن اسبکان بسلامتی برون دایسکی، استا کاتیتی، کاتا کزور ترسناکا های بروم بو تاو دیری کردم؟ برلو پیوست من بروم تو که او تاکر رگایا او زور زور گرینگ با من دایست که تو زور کل رقی نازانی او زریانه چی زور تو خینره بگره وا او راستا زریانه که زور بهزا من دم وای باب کرنه وا ایو فوید رنده هرستا برو شوینی ببستو برو نو زریانه که کارکانی خود بباشی تیبا تیب کده ای ها؟ زناب سو، حالا اگه میفشن نسام نشان داد ویسایی کت که، ویسایی کت که پیدا چل پیوانی ویگار پیوان یک توست که نزدیک ببینو دقین به ایما او واب زمن دروندکانی ویگارت سم نسد خوابین، نسد خوابین واز بینن، نسد خوابین بوجی، بوجی، بس کرو هم گره اینو دی یکارو سلامتم دی برو دی باشا باشا دی اسکی بخیرت کنس بکن دی دی برون هی ساتی باب و درائی بکره و ساتی ورلان خیرانه چی بواده ساتی ساتی ورن اروی ها؟ او بوچیا دبه چونوی دابت بوچیا تو توا ده پاره مول اخوه که آشکه چی خراب روی نده به ای کوجی با سیگره ایتوه کوجی پیمبله با سیگره ایتوه پیمبله کنه پیمبله دی پیمبله کنه چی روی ده به دی یوفه چی درنده یه ریش کرده سرما چی؟ دخم دور که با دی دور که با سیگره توری بس به وای وای وای وای وای وای بیسته کاری بکم دی کنه برو یوهو مام دامی ایشت گروی داو ها پیمبلی دیم دیمالی ها دو افتی ده که دیسانه کل سیدارم بده ها اخر افتی اتوار اوشتانی اوشتانی خدا بدم وره ارمتی بده یو فیجی درنده اتی ورده داو ایلی ورده دکم امر ابن من السلام عليه والله اي باب درد الجانب اقول له تعال من مين يا ما تندى سباس باس سور سباس مامزمو اسوا دي او اتمي كارو اي بلا بهي زكاه بركوان بنفرت بي بوتي من همشتن اتوان بستري عنده سال بان هيدرن دي بيز هرگز نگره تو درد بام استي برو سر بردکو بردکو اردو خاش کتاو کبا بروام كوين جورم پیاوکان من آمدان هرستا بره کدی برهم کدی دی برهم که دوباره در کوتاه او درنده و لسر چی اکده میشه گلی بهیز درچو زور گرانه بیست به خیره برامو دیگه پی خونده برکمو هرشم کم از سر دای دای دای سر برکوا دیزر میره چی دکه؟ کوچی من دارم سر لگر یوفیو که دکم تو برو گورو رزگار که برو دای دیزکی واز لنبینه من بتناش ریا لگل دکم کوچی خیره که ایوفیو بزوترین که دگتا گوروان باشه دیزکی او شوینه بوتو بزیده یلا گوره اتوله چوی گروه جوانه کم گروه ونه بابا کم باشه دبی یوفیو که بیره دانه اتبی بلا پیش چی؟ ها؟ او دنبیه؟ ای کوچی، لدو گارو بگره دی باشا او سنبیه What's the Sandy? Oh, آجیشا آجیشا کوره ها؟ دیری سوید رندکه نیزک بیتو ها؟ اوه گورو دمرید بدر کوا کلین دایسا نیدر چو ناهلم هروه با آسانی بمینه توا شارك السلامات اي مانك دست كدكا بقرروا شويني خود بقرروا اي بقرروا ادام دوراي كمشا ديسان بقرروا بقرروا وادا قرينوا من زرد وخشم دورو سانديس والسلامتين اقو بردابم دستان ساندي لأي من دادي سفاس اتاكم كوجي دوزات المرمي قرر والله بياوي كوجي نقما بدخو مالي والله دوائی دتان بین مو ها زور سپاس کوجی ولی ایمار با پیوی بس اشتا شوار بد نهاتی سلاو کوجی دایسکی زور سپاس بو یارمتی کرد استا همو سلامتن منی زور دخوشم که دارو سندی سلامتن گر ویگا شوینی ایمه دوزی بیتا وا او ایمه کوتی نتا مترسی وا بله بلا من ریگا به ایس کسی ندم هر چندشان حتی بیت آمن لنا هم بردو بله وای راز دکی